Ja, zo kom je wel in de zomerstemming met Joan en Astrud Gilberto en Stan Getz op de saxofoon. The Girl from Ipanema. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 6 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, archeologie in perspectiefnota Hoekse Waard. Bijzondere cd met muziek over klokken en Delftse Ingrid exposeert in het Rijksmuseum. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. The blue in my sky. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Het is bijna zover. Midnight. America was dat. En daarvoor Chris Rea en Josephine. In de perspectiefnota 2019-2023 van de gemeente Hoeksche Waard is voor de eerste keer ruim aandacht voor de archeologie. Ik sprak eerder met Jeroen Ras, archeoloog en voorzitter van de Stichting Archeologie Hoeksche Waard. Ik vroeg hem wat daar zo belangrijk aan is. Wat heel belangrijk is dat, dat er in ieder geval een archeologisch adviseur voor de gemeente Hoeksche Waard is aangesteld. Dat is een extern archeoloog die in principe wanneer archeologie in de ruimtelijke ordening, wanneer dat een issue kan gaan worden, dan is dat iemand die ook adviseert hoe dat dan zou moeten. Dus dat is fijn. Wat eigenlijk een belangrijk punt ook is, dat is we hebben dus... We hadden hiervoor een aantal gemeenten en die hadden allemaal op hun eigen manier vormgegeven aan archeologiebeleid. De een beduidend beter dan de ander. En dat moet nu natuurlijk geharmoniseerd worden. En het grote voordeel is dat er ongeveer 10 jaar geleden al een archeologische vooruitlopend op, want we wisten natuurlijk allemaal al dat de Hoeksche Waard wordt gewoon een keer één gemeente. Dus ik was heel blij dat 10 jaar geleden dat er een archeologische verwachtingskaart en een archeologische beleidsadvieskaart voor de Hoeksche Waard is opgesteld. Nou, een aantal gemeenten heeft die ook geïmplementeerd. Een aantal gemeenten heeft dat toen helaas niet gedaan. Dat heeft ook voor het bodemarchief echt best hele vervelende gevolgen gehad. Maar het is nu natuurlijk het moment om dat te harmoniseren en om dat recht te trekken. Maar we zijn inmiddels ook 10 jaar verder. Dus wat nu het idee is om die archeologische verwachtingkaart sowieso voor het hele grondgebied van de gemeente Hoeksche Waard om die vast te stellen. Maar om ook te actualiseren. En dat betekent dat je nu na 10 jaar gewoon eens kunt gaan kijken van, joh, hebben we nu al genoeg informatie om bijvoorbeeld te zeggen van, nou, een zone waar we vroeger van zeiden, die heeft eigenlijk een hele lage archeologische verwachting. Misschien moet die verwachting omhoog. Maar het kan ook andersom. Het kan ook zijn dat er gebieden zijn waarvan we zeggen van, nou, wij dachten dat daar veel te vinden was. Inmiddels weten we dat dat misschien wat minder is. En misschien kun je dan zo'n zone daar iets, dat je die verwachting iets naar beneden bij stelt. En het derde punt wat echt specifiek vermeld wordt in de perspectiefnota, dat is het opstellen van een onderzoeksagenda. En dat betekent eigenlijk dat je gaat kijken van wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste archeologische thema's voor dit gebied? Waar willen we in ieder geval meer van weten? Waar kun je extra middelen op inzetten? Waar kun je bijvoorbeeld in de uitwerking van vondstcomplexen zeggen van nou, dat is nou een thema, dat vinden we zo belangrijk voor dit gebied. Daar kunnen we nou bijvoorbeeld eens wat extra geld voor uittrekken om dat te verdiepen. Ja, als je zo ja. De afgelopen jaren bekijkt op dat punt, hè, wat je net aanstipt. Wat is dan iets waarvan je zegt van nou, daar zouden we nou eens wat meer aandacht aan kunnen besteden? Nou, als je echt gaat kijken, dan moet je eigenlijk gaan kijken van wat zijn nou de kersen op de archeologische taart van de Hoekse Waard. Dan is bijvoorbeeld Romeins rondom de binnenbedijkte Maas. Er is daar ontzettend veel Romeins gevonden en we weten nog steeds niet waarom eigenlijk. We hebben wel een vermoeden, maar er is nooit kwalitatief onderzoek naar gedaan. Dus dat is een thema. De Romeinen in de Hoekse Waard, hoe zit dat nou? En was dit gebied in de Romeinse tijd nou echt zo belangrijk als je op basis van de vondsten zou kunnen verwachten? En waarom was dat dan? Een tweede thema zou kunnen zijn middeleeuws strijden. We weten dat strijden in de middeleeuwen naar alle waarschijnlijkheid een hele belangrijke plaats geweest is. Daar hebben we allemaal aanwijzingen voor. We zijn sinds 2015 bezig met een laat-middeleeuwse afvallaag die in de Kerkstraat is aangetroffen. Om die minutieus uit te zoeken naar alles wat daarin zit. Nou, daaruit komt ook het beeld naar voren dat er toch wel wat aan de hand is. Maar we hebben daar nog niet echt grip op. Dus dat zou ook een te verdiepen onderzoeksthema zijn. En wat ook een belangrijk is, dat is Oud-Beijerland in de Gouden Eeuw. We hebben ontzettend veel aanwijzingen dat Oud-Beijerland dus eind 16e eeuw is Oud-Beijerland ontstaan. En wat je vooral ziet in die 17e eeuw, dat is dat Oud-Beijerland, dat was echt een buitengewoon welvarende plaats. Althans, daar hebben we genoeg aanwijzingen voor. En dat zou je ook weer kunnen verdiepen. Je zegt, ja, maar hoe zit dat nou? En is dat nou, hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld tot die Gouden Eeuw in steden bijvoorbeeld. Misschien is het wel gelijkwaardig. Dat zou kunnen. Dat kun je natuurlijk allemaal aan de hand van je materiële cultuur kun je dat terugzien. Dus dat zijn in ieder geval al drie thema's. Het vierde thema, wat ook erg interessant zou kunnen zijn, dat is Zeeland besteedt voorkomen terecht heel veel aandacht aan haar verdronken dorpen. Maar je zou bijna vergeten dat de Hoekse Waard ook waarschijnlijk een tiental verdronken dorpen heeft. Daar kun je ook wat mee doen. Er is nog veel te doen. Ja, absoluut. Om terug te komen op die perspectiefnota. Ja, er gaat dus ook in mijn beleving ook veel gebeuren. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dit af gaat lopen. Ja, spannende toekomst. Ja, absoluut. Ja. Jeroen Ras, archeoloog en voorzitter van de Stichting Archeologie Hoekse Waard, over de perspectiefnota van de gemeente Hoekse Waard. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul? Parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour. Chaud peut-être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires, les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. femme est plus belle que toi, sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter. Aucune musique au monde saura remplacer. Quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village sans à l'heure, où les docteurs greffent les cœurs. Des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Quelques mots d'amour. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If I Loved You van Cary Elles met Brian May van Queen op de gitaar. En daarvoor Michel Berger en Quelques mots d'amour. Straks de CD Bells Forever, maar eerst Sting. The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars. Those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea, and time debating whether she'd be waiting for the likes of me. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet, in truth, it's too late to find her, too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. And perhaps a door slammed in my face, my head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me. This town, the strain on the sunrise. Sting was dat, and yet. De CD Bells Forever is een bijzondere verzameling van muziek over klokken. Herman de Bruin. We gaan praten over een bijzondere CD met muziek over klokken, maar ik heb begrepen dat er geen klokken in voorkomen. Weet je wat, ik ga het vragen aan Ben van der Linden. Ben, welkom. Jij bent van het carillon, je bent ook van de klokken, want dat heb je jaren gedaan, hè? Even terug in de geschiedenis. Ja, dan word je daar meteen mee geassocieerd. Hè? Als je dat een, maar ik heb het inderdaad 9 jaar gedaan, dus ja, ik begrijp het wel. Beroemde Vlaardingen wat dat betreft. In dat opzicht misschien. Ze zeggen het, zeg je dan. Oké. Okay. Ja. Maar nu een CD, want een CD met een zwart randje, want die carillonconcerten die jij hield, die zijn er niet meer. Hè? Ja, ik zie het meer als een gouden randje, omdat het namelijk een... het is een terugblik natuurlijk wel op iets wat niet meer is. Dat, dat is dan misschien wel even het zwarte randje waar je op doelt. Maar dat gouden randje wat ik erin zie, dat is namelijk dat we hier op deze cd kunnen laten horen wat voor mooie dingen we eigenlijk allemaal gehad hebben in de loop van de jaren. Ja. En zoals je waarschijnlijk weet hadden we ieder jaar aan het eind van onze concertreeks hadden we altijd een extra concert met muziek die op de een of andere manier over klokken ging. En dat gebeurde. Het ene jaar was dat barokmuziek, ander jaar was het pianomuziek, ander jaar was het klassieke zang. Het was van alles en nog wat. En dat hebben we 9 jaar zo gedaan. En toen op een gegeven moment dacht ik van god, zou ik mooi zijn als ik dat alles bij elkaar bracht op een cd. Dan hebben we en een mooie terugblik. En het is natuurlijk ook een, het is iets wat tijdloos is. Ja, maar je laat geen carillon horen op, geen bijna. Nee, alle stukken verwijzen naar klokken. Ja, dat wel. Ja. Maar er zit geen carillon muziek zelf in. Ja, maar ja goed, dat is niet meer. Maar de cd is er nog wel. Ja. En is die al verkrijgbaar? Of, De cd wordt op 12 augustus wordt die ten doop gehouden. En daarna is die dus te koop. Dan is die verkrijgbaar in Vlaardingen en omstreken. Ja, goed. En hoofdzakelijk denk ik wel via onze website bigbandrecords.com. Okay. En wat echt in het commerciële circuit zal die waarschijnlijk ook niet belanden. Omdat het is maar een beperkte oplage. Oké, okay, dus het wordt toch een collectors item? Ja, in principe wel. Ja, ja, dat is zeker zo. Ja, ja. Maar dan geen klokken erop, maar dus andere muziekinstrumenten die verwijzen naar klokken. Kan je daar een voorbeeld van geven, wat er dan bijvoorbeeld op staat? Nou, er staat bijvoorbeeld een pianowerk op, La Campanella van Liszt. Mm-hmm. Dat is hier in Vlaardingen is dat destijds gespeeld door Martijn van der Hoek. Dat is ook degene die op onze cd staat. Martijn is een toppianist, is winnaar van het Liszt Concours geweest en is een wereldtopper gewoon. En die heeft een fantastische versie heeft die opgenomen van La Campanella. We hebben allerlei soorten muziek, want er is dus ook bijvoorbeeld een klassieke zang. Mm-hmm. We hebben een zanger, Thomas Blondel, een Belgische zanger, die tweede geworden is bij het Elisabeth Concours in België. Die zingt een lied van Leuwen. Dat is een romantisch lied. Ja? Bij de fantastische pianisten er ook bij. Dus er staat van alles op. Van alle zaken wat in die 9 jaar dat je die bijaardweken gehouden hebt te horen is geweest. Ja, en er staan ook wat atypische dingen op. Want we hebben bijvoorbeeld het Arsis Handbel Ensemble uit Estland. En ik vind dat je het even overslaat. Maar een heel bijzonder nummer wat wij in Nederland goed kennen. Tenminste de artiest, Jules de Korte. Ja, Jules de Korte heeft nu ook... Het lied dat op de cd komt heeft nu ook de landelijke pers plotseling gehaald. Omdat ANP een bericht heeft verspreid in Nederland en België. Waarin ze hadden te horen gekregen dat er van Jules de Korte een lied was ontdekt. Wat nog niet eerder uitgebracht was. Ja, ja. En het lied dat heet De Bijaardier van Vlissingen. Nou wist ik van Jules dat hij 2 liedjes had die over Bijaard gingen. Ik dacht nou misschien vind ik daar een hele speciale opname van. Want Jules heeft vroeger... echt 100 keren opgetreden. Dus ik dacht, er zal vast wel een opname zijn. Maar die was er niet, begrijp ik. Nee, wat boven water kwam, dat waren de dingen die we al kenden. Ja. Maar de man die dat voor mij uitgezocht had, Piet Tullenaar, van vroeger van Beeld en Geluid. Hij zei, ik heb nog iets erbij gevonden. Misschien vind je dat ook wel leuk. Gewoon als een soort footnote. En dat bleek een liedje te zijn. Wat volkomen onbekend was, De Bijaardier van Vlissingen. En toen dacht ik, dit is nou precies wat ik hebben wil. Ik was daar natuurlijk enorm blij mee, maar het was natuurlijk redelijk ingewikkeld, omdat het een stuk is dat, het is uit 1958, dus men kent het verder niet, niemand heeft het ooit gehoord. Maar ik moest ook allerlei toestemmingen hebben en de weduwe van Jules was tamelijk lastig te vinden, want die was naar Frankrijk geëmigreerd. Dus dat heeft helemaal wat moeite gekost, maar het is wel gelukt. Het is gelukt en ik heb toestemmingen gekregen en uiteindelijk is dit stuk op de cd beland. De cd is er, je kan hem bestellen. Bij bigbandrecords.com, dus dat is aan elkaar geschreven. Ben van der Linden namens Big Band Records over de bijzondere cd met muziek over klokken waar geen klokken op te horen zijn. Dat is nog het mooiste van het hele verhaal, vind ik. Dankjewel voor het gesprek. Ik heb gedacht... veel te veel gezwegen. Ik heb gepraat, maar zelden iets gezegd. Ik heb gestreden, maar wist vaak niet waar tegen. Ik ken mijn grenzen, maar ik heb ze nooit verlegd. Voor het publiek. Als ik hem vlotte praatte, ik vond altijd precies het juiste woord. Maar meestal was dat grotendeels theater. En zei ik dat wat men het liefste hoort. Maar om mijn hart tot jou te laten spreken, tot hen waar ik zo vreselijk veel van hou, moest ik helaas mijn mond echt openbreken. Want ik zei nooit zomaar ik hou van jou. Ondanks mijn simpele gebreken, jij hebt geweten hoeveel ik van je hou. Jij hebt geweten, niet vergeten, nooit vergeten hoeveel ik van je hou. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You take Achtereenvolgens waren dat Elske de Wal en Hoeveel ik van je hou. En natuurlijk Chicago en If You Leave Me Now. Er waren bijna 8400 inzendingen voor de tentoonstelling Lang leven Rembrandt in het Rijksmuseum. Een ervan was het bordeel Huis der Lichte Zeden van Ingrid Mijnster uit Delft. Mariska de Vries. Ingrid Mijnster exposeert binnenkort in het Rijksmuseum. Ze is aangeschoven tegenover mij aan tafel. Welkom Ingrid. Dankjewel. Jij exposeert in het Rijksmuseum. Dat kunnen niet veel mensen jou nazeggen. Hoe komt dat? Wat ga je daar laten zien? Op dit moment is er een tentoonstelling van Lang leven Rembrandt. Dat staat dus in het teken van zijn werk. En daarom kon je meedoen aan een wedstrijd. En in totaal hebben rond de bijna 8400 mensen meegedaan aan die wedstrijd. En nou, ik ben een van de gelukkigen die daar is uitgekozen om met mijn werk te exposeren. Dus dat hangt er nu. Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Wat heb je precies gemaakt? Wat ik heb gedaan is dat ik heb 22 tekeningen en etsen van Rembrandt. Heb ik eigenlijk allemaal verwerkt tot een nieuw beeld. Dus je moet het eigenlijk zien als een soort collage. Maar die heb ik dan op de computer samengesteld. Wat een origineel idee, ja. Van Rembrandt zijn de schilderijen het meest bekend, niet de tekeningen en de etsen. Waarom heb je daarvoor gekozen? Ja, dat klopt. En ik heb juist voor die tekeningen en die etsen gekozen, omdat nou ja, inderdaad de schilderijen zijn bekend. De tekeningen en de etsen zijn ja, eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje. En ik zelf hou erg van tekenen. En ik hou ook heel erg van zwart-wit contrasten. En die zag je heel erg terug in zijn werk. Dus daarom heb ik juist gekozen om dat te gebruiken tot een nieuw werk. Worden. Ja, wat is het onderwerp van het kunstwerk wat uiteindelijk is ontstaan? Het onderwerp is eigenlijk het bordeel. Zoals zij vroeger zeiden, het Huis der Lichte Zeden. En daar heb ik voor gekozen omdat Rembrandt heel veel naaktekeningen heeft gemaakt. He, dus als je die allemaal naast elkaar legt, dan denk je, hey, er zit een soort patroon in. En hoe kunnen we dat vertalen naar een nieuw beeld, al die naakttekeningen naast elkaar. Nou, dat zou goed kunnen in een bordeel. Tot wanneer is het werk te zien in het Rijksmuseum? Het werk is te zien tot 15 september. Oké. Okay. Wat gebeurt er daarna mee? Krijg je het dan gewoon terug en kun je het dan thuis brengen? Ja, er wordt echt gevraagd om het dan gewoon weer netjes op te halen. Maar ik hoop natuurlijk nog steeds dat die stille bewonderaar eraan komt die zegt, ik wil het graag hebben. Dus, en dan ook het liefst voor de prijs die Rembrandt gekregen zou hebben misschien. Dat zou het mooist zijn, maar je weet het. Ze zeggen meestal, een kunstenaar wordt pas rijk als die overleden is. Ja, zomaar hè. Dus ik verwacht niet die bedragen, maar het zou leuk zijn als iemand geïnteresseerd is. Heb je het andere werk ook gezien wat er hangt? Want er zijn natuurlijk meer mensen geselecteerd. Ja, er zijn uit mijn hoofd zijn er rond de 592 werken opgehangen. En ze hebben het geclusterd eigenlijk per onderwerp. Dus je hebt bijvoorbeeld alle zelfportretten bij elkaar. En zo hangt mijn werk dan bij de verhalenvertellers, omdat het echt een concept heeft. En het is wel heel erg leuk om al die verschillende werken te zien, omdat iedereen is geïnspireerd door Rembrandt. Maar iedereen heeft er ook weer heel erg zijn eigen draai aan gegeven of zijn eigen interpretatie. Wat heeft jou bijvoorbeeld geraakt van de werken die daarheen? Kun je er eentje uit pikken? Wat ik ontzettend mooi vond was het schilderij wat ook in de serie terugkwam over Rembrandt. Daar hebben kunstenaars werk gemaakt ook. Dat is op tv geweest. En daar was één schilderij bij. Dat vond ik echt prachtig, omdat er heel veel gespeeld wordt met licht en donker. Dat vond ik erg mooi. En is dat wat Annegien Steenhuis presenteerde, dat programma? Ja, hoe heet het ook weer? Ja, even de titel kwijt. Ja, ik weet het ook niet. En dat was die man die tweede is geworden. Ja, Nart. Ja, Nart. Met dat, die open haard. Ja, dat die figuren voor die open haard zitten. Mijn werk hangt daar toevallig naast. Dus ja, ik heb er echt even een tijdje voor gestaan. Ik vond het echt ontzettend mooi. Ja, dat werd ook bij de beoordeling op televisie gezegd, dat hij zo mooi het licht had gevangen op de manier waarop Rembrandt dat ook deed. Inderdaad. Ja, en dat springt er ook echt uit. Ja. Ja. En wat verder leuk is, is dat zij hebben gekozen voor heel veel diversiteit. Dus hè, je hebt kleine kinderen die eraan mee hebben gedaan. Er zijn scholen, er zijn ook professionals. En sommige werken wat kinderen dan ook maken, dat Ja, dat spreekt tot je, al die grappige kunstenaars in de dop. Ja. Ja, dat is echt wel leuk om te zien. Het is heel breed dus, ja, als je gaat kijken in het Rijksmuseum tot half september dus in Amsterdam. En het werk van Ingrid Meinster is daar dus ook te zien. En Ingrid komt uit Delft. Ik wens je nog heel veel creativiteit en inspiratie. En ik zou zeggen, ga vooral door. Want wie weet wat er nog voor de artistieke carrière in het verschiet ligt. Ik sprak met de Delftse Ingrid. Zij exposeert in het Rijksmuseum. Dank je wel. If you love somebody, you better let it out. Don't hold it back while you're trying to figure it out. Don't be timid, don't be afraid to hurt. Run toward the flame, run toward the fire, and hold on for all your worth. 'Cause the only real pain a heart can ever know is the sorrow of regret when you don't let your feelings show. So did you say it? Did you mean it? Did you lay it on the line? Did you make it count? Busy people walking by, can't help but worry some. So many things to do, so little love gets done. Empty hearts everywhere, drowning but dying of thirst. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. As far as my eyes can see, shadows approaching me. And to those I left behind, I won't tell you to know. You've always shared my deepest thoughts. You follow where I go. And oh, when I'm old and wise, bitter words mean little to me. Autumn winds will blow right through me. And some Alan Parsons en Colin Blunstone in Old and Wise. En daarvoor Jewel en Satisfied. En dat was de late avond van dinsdag 6 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. De Rolling Stones hebben het laatste woord. Fijne nacht. I won't cry when you say